Juliette, Porto Nova. Alfa Juliette, Porto Nova. 什么时候。 φτιάχνουν από τους κάρες ένα πόσο καραμπλό από τον Νικολάκη. Controle Salvador, boa, 3601. 55 miles over to the front. Do this slowly. 120, come on air, come over to the bus, now 1911, have a good day. Watch the flag, this small, walk the cut, 1, 2, 3, this small, 8.